كلجن دوستم قرضي خلافات بجن إيمان أهلي شطن دي بخوش الله كن هم دائر قن الله قانسرات بارديشو كتكاني دخبو كني إزات شان أجن كتكاني دخبو كني إزات شان أجن هر بر غير زمن قانون دور قرآن بونون چن اتلان قنشر یورک اولان هر بر غير زمن قانون دور قرآن بونون چن اتلان قنشر یورک اولان سیتیب میلی جنینی اولو ربیگه پایدیسی غارزوانو جنت نی آلان سیتیب میلی جنینی اولو ربیگه پایدیسی غارزوانو جنت نی آلان پایدیسی غارزوانو جنت نی آلان کلین دوستم قرودی خلافت بگن ایمان اهلی شطندی بخوش الله کن هم دائر قن الله قانسرات بردیشو کتکانی دخ بو کنی ازاد چن اجن کتکانی دخ بو کنی ازاد چن اجن Yüz yıllarca adaştık başsız emirsiz Müslümanlar haruzar gayrıp vetensiz Yüz yıllarca adaştık başsız emirsiz Müslümanlar haruzar gayrıp vetensiz Berdimana Allah'ın müzzet hılafet Şehitlerinin kalleri kalmaz ecirsiz Berdimana Allah'ın müzzet hılafet Şehitlerinin kalleri kalmaz ecirsiz Şehitlerinin kalleri kalmaz ecirsiz Kendi dostum kurdu hılafet bugün İman ehli şatlandı bu hoş Allah gün هم دائر قن الله قانسرات بارديشو كتكاني دخ بو كني إزات شان أجن كتكاني دخ بو كني إزات شان أجن كالجن دوستم أويشقن بو توغاستيغا بلغن سن مو بركيسك يا برو جملاي أمات أجن برلك تابو ليلي قرغن خليبي مز بزلرني حقا باشليغاي Kelgin dostum o işkın bu tuğastığa Bulgın sen mu bir kesek ya bir uçumlayı Ümmet üçün birlikte bulaylı korgan Halifimiz bizlerini hakka başlayı Halifimiz bizlerini hakka başlayı Halifimiz bizlerini hakka başlayı Kelgin dostum kuruldu hılafet bugün İman ehli şatlandı bu hoş Allah gün Hem dair kın Allah kanusret verdi şu Kütkeni duh bu günni izzet çan üçün Kütkeni duh bu günni izzet çan üçün Kütkeni duh bu günni izzet çan üçün